Yes, you can put the parties. Yeah. Michelle. Yeah. Dipinde de mine Și sper să-ți placă. Yeah. Lăsăm discuția cu banii pe altă dată, fiindcă azi nu e cazul. La fel cum a spus grasul, închid telefonul și mă pregătesc să plec undeva pe muzică rap. Lumea e plină de vise, minți deschise, uși închise. Pentru o secundă o să închid ochii și când îi deschid știu ce pot fi. Guvernul nu mă agrează, că spun ce simt și nu-mi pasă. Am nevoie și elefentează, atunci am orgoliu, marș acasă. Yeah! Și cred că asta e. Ei zic nu, noi spunem da. Ei zic puțin, noi știm prea multe. E una tare. Toți mă întrebau de mic ce vreau să fiu când voi fi mare. Și eu niciun dubiu nu am, merg fluierând, sunt deja cine vreau. Tânăr mereu, persoana mea. Sistemul nu vrea, sistemul nu vrea. Am văzut destul cum e jos, nu sunt sus, dar simt că pot. Mai mult decât tu mi-arăți și tot ce a rămas e să recunoști. Nu mai ești ce ai fost, nu mai vorbi ca și cum suntem proști. Aici toată lumea s-a prins, n-avem nimic din ce ne-ai promis. Yeah, e pentru cine aude, pentru cine vede și într-un final pentru cine mai crede. Strigă tare! Nu vreau să fiu acest.